düştü bu gönlüm. Bülbülün alan oldu haykırı. Firkatın narıyla yandı kavruldu. Hasretin çeken kalbim ateşin İran oldu. Aşığım Üveys gibi çöllerde Mecnun gibi sefilim Süheyli gibi çaresizim ya Nebi. Aşığım Üveys gibi çöllerde Mecnun gibi sefilim Süheyli gibi çaresizim ya Nebi. Hasretin kavurur yüreğim yakar. Gözümden seller gibi yaş akar. Aşkın beni bir ömür boyu yakar. Derdimi bir anlatsam gök vurur bu. Aşığım Üveys gibi çöllerde Mecnun gibi sefilim Süheyli gibi çaresizim ya Nebi. Aşığım Üveys gibi çöllerde Mecnun gibi sefilim Süheyli gibi çaresizim ya Nebi. Aşığım Üveys gibi çöllerde Mecnun gibi sefilim Süheyli gibi çaresizim ya Nebi. Aşığım Üveys gibi çöllerde Mecnun gibi sefilim Süheyli gibi çaresizim ya Nebi.